राधे तेरी चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरी चरणों, राधे तेरी कृपा दिन रात बरसती है, राधे तेरी कृपा दिन रात बरसती है, एक नील जो मिल जाए, एक नील जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझा उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही, निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों, टेढ़ी सुंदर मैं टेढ़ी मुख कही मैं टेढ़ी बात, टेढ़ी कुछ कर गयो टेढ़ी घुंघराले बात, टेढ़े गल फूल माल, टेढ़ी बुलाक मेरे चित में बसर गयो, टेढ़ी पग ऊपर बुपुर झकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुराए गयो, ऐसा टेढ़े टेढ़ी को ध्यान धरे माया राम, लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो, लटपटी पाग सौ लपेट मन ले गयो, बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा, कब से खोजू बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, मेरा मन है लटा पटा, मोर मुकुट श्यामल धनदारी, कर मुरली अदरन सज प्यारी, कर मुरली अदरन सज प्यारी, कमल नमावे भी लपटा मेरा मन है गयो लटा पटा वाके बिहारी की देख चटा मेरा मन है गया लटा पटा पनिया भरनिया मुना तट आई बीच में मिल गए कृष्ण कनाई बीच में मिल गए कृष्ण कनाई और दिया पानी को घटा मेरा मन है गया लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गया लटा पटा मिलते हैं उसे बाके बिहारी बाके बिहारी सने है बिहारी बाके बिहारी सने है बिहारी राधे राधे जिसे ने लटा मेरा मन है गया लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गया लटा पटा मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग बावारी रसिया बावारी चेला होरी के भरवा बावारी लगरवा बावारी रसिया बावारी चेला होरी के भरवा बावारी लगरवा सास ससुर से नहीं डरूंगी सैया के बोल सबु चहलूंगी होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग नाचिए अब महल अटरिया छोटी सी चुपड़िया में रह लूंगी होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग नाचिए हमें मक्खन राबड़ी नाचिए हमें मक्खन राबड़ी खट्टी छाछ पी लूंगी होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग चंद्र सखी को रमण गोपी संग दिल की बत्तियां कह लूंगी होरी खेलूंगी मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी मैं तो तुम धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला द्वारका दीश के महलों के बाहर पहुंचा तो द्वारपाल ने रोका है किधर जाता है सुदामा ने कहा है द्वारपाल देखो देखो यह गरीबी यह गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ मेरे बचपन का यार है मेरा शाम यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है किधर पे सुदामा गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे करीब आ गया है तुम्हारे करीब आ गया है न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा बद नसीब आ गया है कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर है सुदामा, गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, किसी का समा तेरे करीब आ गया है। किसी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो किधर है सुदामा, गरीब आ गया है। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम कंदर्प गणित मिति छवि नव नील नीरद सुंदरम, कंदर्प गणित मिति छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नाम जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। श्री राम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि खल दल गंजनम, मम हृदय कंज निवास कर कमादि खल दल गंजनम। श्री राम श्री राम मन जाहिराच मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणानिधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। श्री राम श्री राम यही भांति गौरी असीस सुन सिया सहित हर सित आली तुलसी भवानी पूजी पुन पुन मुदित मन मंदिर चली श्री राम श्री राम। जान गौर अनुकूल सिया हई हरसन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनु रघुवर विमल जस जोदायक पल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरम कलेश विकार। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को सच करके आपके निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन पुत्र हनुमान मुझे बल बुद्धिहीन जानकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे कलेशों से दूर कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुल्य उजागर। हे हनुमान जी कपीस आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं पानी गर्म कर दो आप तीनों लोगों को प्रकाशमान करते हैं आपकी जय हो। राम दूत अतुलित बल दामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा आप राम के दूत प्रतिनिधि वस्य अद्वितीय बल के भंडार हैं आप अंजनी पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के समी हे महावीर आप अत्यंत वीरों पराक्रमी आप्यंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं आप पाप बुद्धि को दूर करते हैं। कंचन मरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा आपका रंग स्वर्ण के समान सुंदर वेशभूषा धारण कर आप शोभायमान होते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराज के कांधे मूंज जनेऊ साजा आपके एक हाथ में वज्र गदा दूसरे में ध्वजा शोभा पाती आपके कंधे पर रघु पति सोलामर रखा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन आप शंकर जी के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं आपकी प्रतिष्ठा महान है सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर आप सही विद्या उद्योग संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं पर राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन मसी आप प्रभु राम की कथा सुनने के रसिया है पर राम लक्ष्मण जी के साथ सदा हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप दर्श यही दिखावा विकट रूप दर लंक जरावा आपने योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए एवं विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर शुभ आए आपने माला से संजीवनी मुझे लक्ष्मण जी के प्राण जाए और श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की रघुपत गिनी बहुत बड़ा ही तुम प्रिय बर्तन समाई प्रभु राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा हनुमान तुम भरत के ही समान मेरे प्रिय भाई हो। सहस वदन तुम रो जस गा भैंस के श्रीपद कंठ लगा सहस्त्रों मुख तुम्हारा शोभान कर रहे हैं कि अगर हनुमान जी ने अगर लक्ष्मीपति भगवान ने आपको हृदय से लगा लिया सनकादिक ब्रह्मा के मुनि सारा सारा सही सारे ऋषि मुनि देवी देवता ब्रह्मा जी सभी आपका प्रदान करते थकते नहीं है यम कुबेर दुखपाल जहाँ दे कभी को विद कर सके जाते यमराज कुबेर जी और अन्य ज्ञान जन सभी आपका गुणगान करते हैं। तो उपकार सुग्रीव की ना राम मिला है राजपति ना आपने महाराज सुग्रीव को श्री राम से मिलवा कर उन पर महान उपकार किया जिस कारण वो राजा बने किस किला के राजा बने बात सारा संसार जानता है। जो शास्त्र तुमरा मंत्र विभीषण माना लंकेश सर्वजाना आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए जिसके कारण वे लंका के राजा बने ये बात सारा संसार जानता है। जो शास्त्र योजन पर मानो लीलियोता है मधुर बल जानता आपने हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा बल जानकर खाने के लिए मुंह में रख लिया जिससे तीनों लोगों में अंधेरा छा गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुकमा ही जलद लांगे रचनाई वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सभी निबाधाओं करने वाली जिसे मुंह में रखा अपने विशाल सागर को पार किया अचरज नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा से सहज और सरल हो जाते हैं आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे हो उतना आज्ञा बिनु पैसारे आप प्रभु राम के द्वार वैकुंठ के रखवाले आपके आज्ञा के बिना कोई भी इस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना जो कोई आपकी शरण में आता है सब सुखों को प्राप्त करता जब आप स्वयं उसके रक्षक है तो मुझसे विस्मात कर रहे हैं आप अंत्य समारोह आप है तीनों लोग हाँते कांपे आपका तेज अत्यंत प्रचंड उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं आपके बुखार से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकटने यहाँ वे महावीर जब नाम सुनावे यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हो तो हनुमान जी आपका नाम लेने पर मात्र से तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम ब्राह्मण की भांति है ना से रोग है सब पीरा जब निरंतर आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग पीड़ा आदि बहुत आदि दूर हो जाते हैं। संकट के हनुमान चलावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे यदि कोई व्यक्ति संकट में बसा हुआ है तो उसके मन क्रम और वचन को ध्यान एकाग्र कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं स्वामी, फिर भी हनुमान जी आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए, और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जीवन को लाभ पावे। जो कोई अपनी इच्छा लेकर आता है उसे तो आप पूरा करते ही साथ ही जीवन का मूल्य पल मोक्ष प्राप्त करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजारा, आपका प्रभाव चारों युगों सतयुग त्रेता युग द्वापर और कलयुग में फैला है। प्रताप जगत को प्रकाशवान करने के लिए विद्युत है। प्रसिद्ध साधु संत के तुम रखवा रहे, असुर निकलना राम दुला रहे, आप सज्जना साधु संतों की रक्षा करने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्ध नौनिधि के दाता स्वर दीन जान की माता, आपको माता सीता की ओर से आठ सिद्धियों नौनिधियों का जो वरदान मिला उनकी शक्ति से आप किसी को भी कितनी संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम मेरे पास सदा रहो, रघुपति के दास आपके पास राम भक्ति रूप रसायन किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। तुम्हारे वजन राम को पावन जन्म जन्म के दुख मिश्रावे, आपके लिए किए गए वजन श्री राम तक पहुँचते जन्म जन्म तर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल अगर को जाही जहाँ जन्म भक्त गाई, आपके वजनों की कृपा से प्राणी अंत में श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं और हरि भक्ति करते हैं और देवता चितना करें। हनुमान से ही सर्वश्रेष्ठ करें, जो कोई भी आपकी पूजा करता है उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट का डर सतीरा जो सुमरे हनुमत गुरवीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, आप मुझ पर गुरुदेव की समान कृपा कीजिए। उसे मार पाठ पर कोई छूटा है मन मार से कोई, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का सपना अंदर पाठ करता है वह हनुमान चालीसा को पढ़ता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और इसे साकी गौरीशा, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसकी सब मनोकामना सफल होती है। इस बात की साक्षी सर भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हर चेरा कीजिए नाथ हृदय हमारे डर, तुलसीदास जी आपके नाम से और मैं आपका दास होते हैं प्रभु, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता से तुम धर्म सुन से हो मारुति नंदन की जय, सियावज रामचंद्र की जय, की जय।